wspomniane K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 30 dzień stycznia. Serwis najważniejszych informacji przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Kolejne osoby w Polsce z podejrzeniem koronawirusa mają trafić do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku. Komisji Śledczej w sprawie GetBack chce KO. PiS odpowiada, że służby już sprawę wyjaśniają. Jedna z 95. Już tylko dzisiaj, jutro można głosować na piosenki związane z jubileuszem Polskiego Radia. Trzy osoby z podejrzeniem koronawirusa jadą z lotniska do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Poinformowała o tym Małgorzata Pisarewicz ze Szpitali Pomorskich. To mężczyźni, którzy wracają z Szanghaju. Lekarze zdecydują, czy zostaną oni w szpitalu na obserwacji. To kolejne przypadki osób, u których podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. We wtorek wieczorem do jednej z placówek w Gdańsku trafiło dwóch mężczyzn, którzy źle się czuli, a wcześniej przylecieli z Szanghaju. Okazało się jednak, że nie był to koronawirus. Na razie w Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku zachorowania. Epidemia zapalenia płuc wywołanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. A czy podróżowanie do Azji w dobie koronawirusa jest bezpieczne? Między innymi o tym zapraszamy do Trójki już za kilka minut. Ponad 500 000 Polaków złożyło wniosek o pobyt stały w Wielkiej Brytanii. Tak wynika z danych przedstawionych przez brytyjskie władze. Ogromna większość wniosków została rozpatrzona pozytywnie. Jutro o północy Wielka Brytania opuści Unię Europejską i rozpocznie się okres przejściowy w relacjach na linii Unia-Zjednoczone Królestwo. Przedstawiciele polskiego parlamentu oraz Komisji Europejskiej zapewniali dzisiaj w Warszawie, że Polacy pracujący i studiujący na wyspach nie mają się czego obawiać. Wniosek o stały pobyt złożyła dotąd ponad połowa Polaków na wyspach. O tym, że pozostali nie muszą się stresować, przekonany jest Stanisław Tyszka z Kukiz15, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Jest jeszcze stosunkowo dużo czasu. Rząd Wielkiej Brytanii jest zainteresowany pozostaniem Polaków na wyspach. Wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Unii, Blech Kołakowski z PiSu, dodaje, że brytyjska Polonia może też liczyć na wsparcie ze strony państwa polskiego. Będą podejmowane decyzje w tej sprawie, aby wesprzeć prawnie Polaków. Unijny komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, Nicolas Schmidt, również zapewniał dziś w Warszawie, że na ten moment sytuacja Polonii na wyspach jest całkowicie bezpieczna. Dodał jednak, że ważne w tej sprawie będą teraz negocjacje w czasie okresu przejściowego. Mam nadzieję, że uda się dojść do dobrych porozumień, szczególnie w tym temacie. Do końca okresu przejściowego nie zmieniają się zasady pobytu, pracy i podróżowania obywateli Unii Europejskiej na terenie Wielkiej Brytanii. Karol Surówka, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska chce komisji śledczej w sprawie GetBack. Posłowie opozycji domagają się wyjaśnienia zaniedbań instytucji państwowych, które powinny były nadzorować spółkę, ale jak twierdzą, tego nie robiły. Posłanka KO Paulina Henning-Kloska mówi, że potwierdza to raport Najwyższej Izby Kontroli. Państwo nie wykonało swojej funkcji, nie zapewniło bezpieczeństwa obywatelom, którzy inwestowali w obligacje spółki kapitałowej GetBack SA. Musimy odpowiedzieć pokrzywdzonym, kto stoi za wyłudzonymi od nich pieniędzmi. Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że nie poprze wniosku. Szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk stwierdził, że sprawa jest już badana. Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła wnioski do prokuratury. Prokuratura podejmuje czynności. W momencie, kiedy by takie działania nie były podejmowane, to wtedy jest potrzebna komisja śledcza. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście ktoś zawinił w KNF-ie, ale są podjęte czynności, to właściwie komisja śledcza jest już w tym momencie niepotrzebna. Spółka GetBack zarządzała długami. Zrobiło się o niej głośno prawie 2 lata temu, kiedy okazało się, że ma problem z wykupem obligacji. Według prokuratury poszkodowanych zostało około 10 tysięcy osób. Ich straty oszacowano na 2,5 miliarda złotych. Do tej pory zarzuty usłyszało 50 osób. Jeszcze tylko dzisiaj i jutro słuchacze mogą głosować w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Wybierać swoje ulubione piosenki można spośród 95 wskazanych przez dziennikarzy muzycznych. Jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Do udziału w zabawie zachęca dziennikarz programu Trzeciego Polskiego Radia Marek Niedźwiecki. Polecam Państwu, bo to naprawdę fajna zabawa prześledzić te 95 utworów. Cała historia polskiej muzyki rozrywkowej, potem rockowej. A ja ze swojej strony jeszcze powiem, że połowa co najmniej tych utworów to jest także lista przebojów Trójki, więc jest mi bardzo sympatycznie. Ja nie ukrywam, że głosuję codziennie, staram się oddać głos. Cudowna zabawa i sam się nie mogę doczekać wyników. Proszę oddawać głosy 95.polskieradio.pl. Piosenki z największą liczbą głosów zyskają drugie życie, zostaną na nowo zaaranżowane. Wyniki głosowania poznamy już w sobotę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale jeśli się kliknie już teraz, tak jak Marek mówił przed momentem, głosuj, wybierze się odpowiednią piosenkę, to już teraz, teraz już można zobaczyć, jak to na tę chwilę, proszę Państwa, wygląda. 11,5% głosów i to jest numer 1 zdecydowany, Małgośka Maryla Rodowicz. 95 nagrań proszę sobie wybrać. Dzisiaj do tej sprawy zresztą jeszcze będziemy w audycji popołudniowej wracali. Najpierw o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu na wschodzie kraju, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Prognozowana suma opadów tej nocy do 12 mm na północnym zachodzie. Temperatura od minus 1 na wschodzie do plus 5 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji zajmiemy się tematem koronawirusa. Wracamy do sprawy nie tylko dlatego, że nie schodzi o nas czołówek serwisów na całym świecie, ale przede wszystkim dlatego, że jest coraz poważniejsza. Zapraszamy do Trójki i zapytamy, czy skoro sytuacja jest groźna, to należy zrezygnować z zaplanowanej na teraz podróży do Azji? Myślę, że tutaj decyzja powinna być jednoznaczna, że należy w sytuacji wakacji, podróżowania takiego rekreacyjnego, wypoczynkowego odłożyć jednak tę podróż. Powtórzę słowa pani profesor. Decyzja w tej sprawie powinna być jednoznaczna. A mówi to osoba ważna w naszym systemie ochrony zdrowia, to krajowy konsultant do spraw epidemiologii. Konsultacje w tej sprawie także mają się odbyć. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce wprowadzenia regulacji gwarantujących wolność słowa na uczelniach. Przypadek pani profesor Budzyński pokazuje pewną tendencję do tego, żeby ograniczać wolność myśli, wolność słowa, wolność badań naukowych. Dlatego uznałem za niezbędne przygotowanie nowych rozwiązań prawnych. A propos szkół i nauczania, w Zapraszamy do Trójki zadam dzisiaj Państwu ważne pytanie. Czy prace domowe dla uczniów powinny zostać zakazane? W Warszawie pojawił się pilotażowy program, który ma na celu uwolnić czas uczniów poza szkołą. Praca domowa okazało się, że potrafi się pojawiać na przykład z WF-u, że potrafi się pojawiać z plastyki, z techniki. Po co? Dlaczego? 45 minut lekcji to jest czas do wykorzystania w 100% zaangażowaniu dziecka i nauczyciela. Ja sobie bez trudu potrafię wyobrazić zadanie domowe z WF-u. Na przykład na ostatniej lekcji dałem radę 20 pompek, na za tydzień ma być co najmniej 25. I w tej kwestii przyda się telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Nie wiem, czy aż tyle 25, ale na pewno ta liczba rośnie. Chodzi o wraki samochodów na jednym z parkingów w Poznaniu. Ma powybijane szyby, nie ma lusterek, nawet wewnątrz też nie ma radia. Wszystko co możliwe, plastikowe, jest powyłamywane, powyrywane. Kiedy auto można, zgodnie z przepisami, uznać za wrak i co z nim należy zrobić? Zapytamy krótko po 17. Będzie też nieco więcej niż zwykle o sporcie. Już kilka dni po nowym roku do włoskiego Milanu dołączył Zlatan Ibrahimović. To niestety od początku dla Krzysztofa Piątka oznaczało jedno. Ja na razie skorzystam z okazji, by raz jeszcze głośno powiedzieć dzień dobry. Zapraszamy do Trójki do 19. Zapraszamy Do reklamy. No, Barbara, 3-4. To 3 czy 4, Marian? No, dziś jeszcze 4. 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co z tymi zadaniami domowymi? Czy takie powinny zostać zakazane? 22 i 7 trójek to jedno, 71 335 SMS-y to drugie. No i nasz adres mailowy także do Państwa dyspozycji w tej ważnej dzisiaj dla nas przez najbliższe 3 godziny sprawie, ale nie tylko w tej. Ten adres to zd@polskieradio.pl. Inny ważny adres, który powtarzamy już od kilku tygodni, powtarzać jeszcze będziemy przez chwilę, bo dużo czasu Państwo już nie mają, to 95.polskieradio.pl. Plebiscyt trwa, a to jest numer 2. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Wierzę w to, Jak dotąd ponad 8% Państwa głosów na to nagranie. Czesław Niemen na miejscu drugim, na miejscu pierwszym Maryla Rodowicz z Małgośką. No i na miejscu piątym, zobacz Mariusz, 6,7%. Cień Wielkiej Góry, Budka Suflera. Twój faworyt. No bardzo ładny wynik, tak. Ja uważam, że Budka powinna być wyżej, bo to jest taki zespół, który moim zdaniem, gdyby śpiewał po angielsku, to by był lepszy niż Zeppelin i taką odważną tezę. O, postawię. Aż taką. Tak. To ja tutaj bym postawił na Tadeusza Nalepę, ale to Państwo wiedzą w tej chwili, kiedy byłem małym chłopcem cały czas w pierwszej dziesiątce, no ponad 4% Państwa głosów na miejscu ósmym. Zapraszamy do trójki, prawie 16 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Wraca sprawa profesora Wybudzyńskiej, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego, która została oskarżona przez grupę studentów o homofobię i nietolerancję za to, że podczas jednego z wykładów mówiła o rodzinie jako o związku mężczyzny i kobiety. Mariusz Krzemiński, witaj oficjalnie. Dzień dobry. Sprawą pani profesor zajęła się komisja dyscyplinarna uczelni. Kiedy możemy spodziewać się werdyktu? Już jutro, bo na 31 stycznia zaplanowano posiedzenie, na którym to komisja dyscyplinarna zajmie się tą sprawą. Dodajmy, że profesor Ewa Budzyńska, nie czekając na werdykt, zapowiedziała, że w geście protestu przeciwko cenzurze odchodzi z uczelni. A dziś przedstawiciele Centrum Życia i Rodziny złożyli na ręce władz Uniwersytetu Śląskiego ponad 32 tysiące podpisów w obronie pani profesor, mówi wiceprezes fundacji Kazimierz Przeszowski. Mamy nadzieję, że składana przez nas petycja skłoni rektora, skłoni rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego do, po pierwsze, zaprzestania haniebnego postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec pani profesor Ewy Budzyńskiej, że zostaną do niej wystosowane oficjalne przeprosiny za całą zaistniałą sytuację, za atmosferę nagonki, która została stworzona w środowisku akademickim Uniwersytetu Śląskiego. A rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego Jacek Szymik-Kozaczko wyjaśnia jednak, że nawet tak liczne głosy poparcia nie mogą wpłynąć na decyzję komisji dyscyplinarnej. Oczywiście magnificencja rektor zapozna się z petycją, która dziś została złożona. Natomiast pamiętajmy, że rozstrzygnięcie sprawy należy do komisji dyscyplinarnej, która jest niezależna od władz Uniwersytetu Śląskiego. W obronie pani profesor stanął też wicepremier Jarosław Gowin, który zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią proponuje zmiany w prawie. Ich celem będzie ochrona wolności słowa na uczelniach. Głośnym ostatnim przykładem jest sprawa pani profesor Budzyńskiej, która została oskarżona przez rzecznika dyscyplinarnego o naruszanie zasad za takie oto wypowiedzi, jak stwierdzenie, że trzonem rodziny jest małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, albo za nazwanie istoty znajdującej się w łonie matki i dziecka. Definicja małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny jest wywiedziona wprost z polskiej konstytucji. Przypomnijmy, że artykuł 18 Konstytucji mówi o ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. A dziś Ministerstwo Nauki przedstawiło wstępny projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który zakłada m.in. wprowadzenie klauzuli wolności głoszenia poglądów oraz prowadzenia badań naukowych, mówi Marcin Gubała, dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Nauki. Po pierwsze, wprowadzenie ochrony wolności wyrażania poglądów, która ma ścisły związek z korzystaniem z innych wolności właściwych systemowi szkolnictwa wyższego i nauki, czyli wolności kształcenia, wolności prowadzenia działalności naukowej. Po drugie, chodzi o wprowadzenie tzw. klauzuli wolnościowej, czyli wskazanie, że nikt nie może ponosić negatywnych konsekwencji zgodnego z prawem korzystania z wolności na uczelni. W nowelizacji znajdzie się też zapis, na mocy którego ma zostać powołana specjalna komisja działająca przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dodaje minister nauki Jarosław Gowin. Więc gremium demokratycznie oddolnie wybieranemu przez samo środowisko akademickie. Mam na myśli komisję, która będzie badać przypadki naruszania wolności wykładów czy wolności badań naukowych. A ministerstwo zapowiada i zapewnia, że przygotowywane przepisy mają zagwarantować wolność kształcenia, wolność wyrażania poglądów i prowadzenia działalności naukowej wszystkim pracownikom akademickim, niezależnie od ich światopoglądu. Mówił Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Było klasyczne nagranie przed momentem, to teraz najnowsza nowość. I try to run. I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down, and I'm a Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Reporter. Ja jestem na tak. 16, prawie 23. Prace domowe. Zadawać czy nie zadawać? Ja jestem mamą dwójki dzieci, które są w 5. i 6. klasie. Jestem jak najbardziej za zadawaniem prac domowych, żeby dzieciaki mogły sobie utrwalić to wszystko, co mają w szkole. Sprawność matematyczna, sprawność liczeniowa, ćwiczenie, wypracowania, powtórzenie tego też wszystkiego, co było w szkole na zajęciach i utrwalenie. Bardzo dziękuję za telefon 227-3, ale pan Krzysztof pisze inaczej. Mój syn uczęszcza do 7. klasy szkoły podstawowej i już od 3 lat praktycznie nie ma zadań domowych. Praktycznie dlatego, że czasami może raz na 2 tygodnie trafić jakieś zadanie, które zajmuje może z 10 minut. Moim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie. Dodaje pan Krzysztof, dzieciaki mają więcej czasu na własne zainteresowania i przygotowywanie się do sprawdzianów. 227-3, zdtrzymałpa.polskieradio.pl, no i także SMS-y 71-335. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. Domerody. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. 10 kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Dosłownie kilkadziesiąt sekund zakończyła się konferencja prasowa ministra zdrowia. Widzieliśmy i słyszeliśmy taki przede wszystkim komunikat, że w Polsce na razie nie ma przypadku koronawirusa. Tą sprawą zajmiemy się teraz. Zapraszamy do Trójki. Epidemia koronawirusa, która wybuchła w środkowych Chinach, nie słabnie. Liczba zgonów wzrosła do 170, a około 8 tysięcy osób jest zakażonych, także poza Chinami. Tymczasem sezon na podróże do Azji w pełni. Zdaniem krajowego konsultanta do spraw epidemiologii, profesor Iwony Paradowskiej-Stankiewicz, lepiej z podróży w tamte rejony zrezygnować. Z sytuacji wakacji, podróżowania takiego rekreacyjnego, wypoczynkowego, odłożyć jednak tę podróż generalnie do krajów Azji. To są ogromne odległości. Ktoś się wybiera do Indonezji, ktoś do Tajlandii. W Indonezji jeszcze nie ma zachorowania. W Tajlandii już wiemy, że jest. Tak. W Japonii. Musimy też mieć świadomość tego, że sytuacja bardzo szybko się zmienia. I jeśli dzisiaj na przykład w kraju X tego zachorowania do tej pory jeszcze nie zarejestrowano, to nie znaczy, że za parę dni ono się nie pojawi. Jak wiele biur podróży odwołuje w tym momencie wyjazdy? Jedni odwołują, drudzy nie odwołują. Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Ale ustawa mówi jasno, jeżeli jest sytuacja nieunikniona i zagrożenie dla klientów w danym miejscu, to organizator ma obowiązek anulowanie bezkosztowo imprezy dla klientów. I oczywiście organizatorzy to robią. Jaki ma sens niepojechanie w tym momencie na urlop do Azji, skoro ten wirus dotarł już do Europy? Z punktu widzenia epidemiologicznego jest to zupełnie inna sytuacja, ponieważ tam w epicentrum, czyli właśnie w Chinach, w Wuhan, ten wirus tam jest, tam ludzie chorują i umierają. Natomiast jeśli chodzi o świat, to są zakażenia, które wynikają z pobytu w Chinach. MSZ odradza wszelkie podróże, ale zaznaczam, dotyczy to tej miejscowości i najbliższych, no, 10 tych rejonów tego dystryktu Wuhanu. Takie są teraz zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Takie są zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do całej Azji Południowo-Wschodniej, więc Indonezja tutaj jest, tutaj mamy Indonezja, również Tajlandię. Malezja, Filipiny. Tutaj biura podróży odwołują też wyjazdy. Dzisiaj odwołują Chiny, gdzie jest przesiadka w Pekinie. Rozwija się to bardzo dynamicznie. Nie wiemy, co będzie jutro. Jak wygląda ruch graniczny między Rosją i Chinami, opowiada nasz korespondent z Moskwy, Maciej Jastrzębski. Zgodnie z rozporządzeniem premiera zamknięto 16 lądowych przejść granicznych z Chinami. Rosja zawiesiła połączenia kolejowe oprócz bezpośredniego połączenia Moskwa-Pekin. Na razie nie ma pełnej informacji na temat połączeń lotniczych i morskich. Niemieckie linie lotnicze także zawiesiły połączenia z Chinami, o czym nasz berliński korespondent Waldemar Maszewski. Samoloty Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss oraz Brussels Airlines wykonają po jednym rejsie do Chin. Mają one przywieźć do Niemiec oczekujące tam załogi pokładowe. Czy LOT zawiesi połączenia z Chinami? Wykonywane są rejsy do Pekinu. Michał Czernicki, rzecznik LOT-u. Oraz do innych rejonów azjatyckich zgodnie z harmonogramem. Co w sytuacji, w której ktoś chciałby zrezygnować z tego wyjazdu? Oferujemy naszym pasażerom możliwość zmiany terminu rejsu, tudzież zwrot kosztów biletu pasażerom, którzy podróżują w okresie od 22 stycznia do 29 lutego oraz zakupili bilet polskiego przewoźnika do 27 stycznia. Oferujemy możliwość zwrotu właśnie całkowitego kosztu tego biletu. Informacje w tej sprawie zebrała Izabela Woźniak. A państwo też mają swoje pomysły, jak się zachowywać, i to są bardzo mądre pomysły. Mam w związku z tą epidemią, która zaczyna się rozwijać, apel taki: myjcie ręce, obywatele. I to, proszę państwa, wydaje się zbyt proste, ale rzeczywiście eksperci polecają to jako to zachowanie najważniejsze w tej sytuacji. Przede wszystkim należy zachować te podstawowe zasady higieny i rzeczywiście mycie rąk jest tutaj numerem jeden. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 16:28. Już za chwilę informacje o pogodzie. Audycja popołudniowa, punktualnie 16:30. Jutro zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Na krańcach wschodnich i w górach również deszczu ze śniegiem. Prognozowana suma opadów do 12 mm na południowym wschodzie. Najbardziej będzie padało. Temperatura jutro od plus 6 do, uwaga, plus 11. Chyba na dobre na razie o zimie możemy zapomnieć. Choć chłodniej będzie na północnym wschodzie. Tam tak, temperatura na plusie. Od 2 do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek, zdd3@polskieradio.pl, 71335. Pytamy dzisiaj Państwa, czy prace domowe dla uczniów powinny być zakazane? Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak. Za małe, by wyrzec świat. Kołyszmy się lepiej na łodydze chwil, winy wiatr. Patrzmy, jak zachodzą nam oczy. Well, Ktoś przysłał SMS na numer 71335. A propos zadań domowych, zdecydowanie jestem przeciwna. Dzieci mogą utrwalać materiał, ucząc się do kartkówek, które są często, oraz sprawdzianów. A teraz odrabiają lekcje i potrafią mieć po dwie kartkówki w tygodniu. Kładą się spać o 22, czasem nawet o 23. To jest zdecydowanie za późno i bardzo pani, domyślam się słuchaczce, dziękuję za tę wiadomość, bo to rzeczywiście jest problem. Mam wrażenie trochę niedoceniany. Coś, co ja na przykład osobiście w domu obserwuję. Rzeczywiście trochę za mało snu dzieciaki w wieku szkolnym mają, bo tych zadań rzeczywiście sporo. Państwo także telefonują w tej sprawie. Jeżeli ktoś chce uczyć, powinien słuchać uczonych, a uczeni w temacie prac domowych no, są dosyć bezwzględni, pokazując kompletną bezproduktywność tej formy czy tego elementu edukacji. Bardzo fajne, wybrane są jakby wyniki badań światowych w takiej popularno-naukowej książce, do niedawno popularnej Alfie Kona, Mit pracy domowej. Bardzo dziękuję za ten pouczający telefon. Do sprawy będziemy jeszcze dzisiaj do 19:00 z całą pewnością wracać. 23 minuty pozostały do 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ten dom nie dymi. Taki napis widnieje na zielonych tabliczkach, które zawisły na kilkudziesięciu posesjach w podwarszawskiej gminie Jabłonna. Władze gminy chcą w ten sposób zachęcić mieszkańców do wymiany tzw. kopciuchów na ogrzewanie gazowe, bo powietrze w tej okolicy, mówiąc delikatnie, nie jest najczystsze. Bardzo dobry pomysł, dlatego że nadal w gminie jest masę domów, gdzie z kominów unoszą się czarne dymy. Całkiem fajny pomysł, pokazywać innym, pokazywać sąsiadom, że nasz dom jest eko i że nie przeszkadzamy, nie smrodzimy. Pomysł był oddolny. Jarosław Chodorski, wójt gminy Jabłonna. Tabliczki to pomysł taki, żeby oznakować nieruchomości, które nie dymią. Dużo jest takich tabliczek już do tej pory rozdanych? Dopiero kilka dni trwa akcja. Z tego, co mam informację, to około 50 domów już się oznakowało, czy nieruchomości, które publicznie wskazują, mój dom nie dymi. Mam dom zeroemisyjny i mam taką tabliczkę. Czym pani dom ogrzewa? Mamy ogrzewanie elektryczne i wspomagamy się solarami, które zostały częściowo dofinansowane przez Urząd Gminy Jabłonna kilka lat temu. Trudno czy łatwo jest tak zrobić, żeby dom rzeczywiście nie dymił? No wystarczy mieć ekologiczne ogrzewanie, czyli nie na węgiel, tylko wymieniamy piece na bardziej ekologiczne, czyli na gaz, jeśli jest taka możliwość i instalacja sieci gazowej jest w pobliżu, to Gmina Jabłonna również też wspiera finansowo i nawet w 100% finansuje wymianę takiego pieca. Komina leci. Pan czym pali? Węglem. A nie da się palić czymś innym? No na razie nie, no. Trzeba wymienić piece. To jest taki pomysł, który dojrzewał w nas mniej więcej od 3-4 lat. Marcin Mizgalski, aktywista z Chotomowa, z gminy Jabłonna. W jaki sposób dać ludziom znać, że ten smog jest faktycznym zagrożeniem i że odpowiadamy za niego my, a nie elektrownia Bełchatów czy dowolna inna ciepłownia na końcu Polski. A czy ktoś może poczuć się urażony, że on takiej tabliczki nie ma, bo pali na przykład węglem? To znaczy, czy urażony? Może mu być troszkę, nie wiem, przykro, smutno, że jest inny i miejmy nadzieję, że tak będzie, że będzie dążył do tego, żeby te tabliczki mogły być też u niego na ogrodzeniu. Szukaliśmy rozwiązania, dotychczas przychodziły nam zawsze takie rozwiązania, takie negatywne pod tytułem, żeby kogoś oznakować, że jara śmieci w swoim domu, ale zawsze twierdziliśmy, że nie chcemy tego robić, bo nie jest naszą rolą karanie ludzi. My chcemy ludzi edukować, a nie ich karać. Panu jest przykro, że jedni mają takie tabliczki zielone, mój dom nie dymi? Nie, ja tylko mnie przykro jest, że nie mieszkam z tego, że o taka oni mieszkają w blokach, no. Wtedy nie dymi. Ci sąsiedzi, którzy palą, nie wiem, drewnem czy węglem, oni się nie wkurzają, że wy macie takie tabliczki? Nie wiem, czy oni się wkurzają. My się bardziej wkurzamy, że oni nas trują. Czasami jest bardzo ciężko wyjść z domu. Tym jest tak bardzo duszące, tak bardzo gryzące, że oczyszczacze, które mamy w domu, już wchodzą na najwyższe obroty. Pana jakoś to nie dotyka specjalnie, że ktoś ma taką tabliczkę. Wie pan, nie zastanawiam się na tym nawet. Dla mnie, jako już takiego młodego człowieka, to ja już swoje się nadymiłem, także już mnie tam nie przeszkadza za bardzo. To nie jest stygmatyzacja. Nie, no w ogóle słowo stygmatyzacja jest tutaj nie na miejscu, no bo wyobraźmy sobie na przykład, że na swojej działce postawię, nie wiem, kapliczkę z Matką Boską. Czy to oznacza, że mój sąsiad za płotem, który jest agnostykiem albo jest ateistą, czy jego stygmatyzuje? Oczywiście, że nie. Ja po prostu prezentuję pewne wartości i w obrębie mojej nieruchomości mam do tego święte prawo. Liczącą niemal 9 tysięcy mieszkańców podwarszawską gminę Jabłonna odwiedził Tomasz Jeleński. A o jakości powietrza, którym oddychamy, będziemy jeszcze dzisiaj mówić w audycji Bardzo Ważny Projekt o 18:30. Naszym gościem będzie Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podpisał dziś z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem porozumienie dla czystego powietrza w Polsce. Zapraszamy do Trójki, proszę być blisko. Gdy ruszyć chcesz najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, Sylwia, to się chyba na mnie trochę zdenerwowała, bo pisze tak w liście na adres zd@polskieradio.pl. Błagam, my mieliśmy zadawane prace domowe i też uczyliśmy się do sprawdzianów, a na wsi trzeba było jeszcze pomagać rodzicom w gospodarstwie i zostawało nam też dużo czasu na własne zainteresowania. Teraz nagle dzieci po 7 godzinach w szkole są strasznie zmęczone i nie mają czasu dla siebie. A ten czas dla siebie to jest przeważnie komputer, niestety. No z tym ostatnim to się z całą pewnością, pani Sylwio, z panią mogę zgodzić. Zdaje się, że pani Sylwii trochę nieświadomie wtóruje pan Damian, który przysłał SMS i pisze tak. Jak nauczyć przedmiotów ścisłych, bez samodzielnego rozwiązywania zadań? A czy czytanie lektur to praca domowa? Trochę prowokacyjnie pyta pan Damian, wysyłając SMS na 71335. No ale są i takie głosy. Nie, wiem, że za chwilę rozdzwonią się telefon i słuchacze będą mówili, że w moich czasach to prace domowe też były zadawane, w moich też. Jak patrzę na moje dzieci, które siedzą do godziny 21 albo 2, odrabiając zadane lekcje, to sobie myślę, że jakby szef mnie czy komuś innemu zadał pracę domową, że po powrocie z domu jeszcze trzeba zasuwać dla szefa do godziny 22, to miałbym drastycznie inne zdanie. Nie ma miejsca na sport, odpoczynek, rekreacje, aktywności pozalekcyjne. Totalna głupota, to powinno być ograniczone. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy, a do sprawy wrócimy dokładnie za 3 minuty i 57 sekund. Personal, but once it's done, it's just as well. I know it hurts. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. W naszej dyskusji, no właśnie, brakowało mi jak dotąd głosu profesjonalisty. Ja jestem pedagogiem, jestem przekonany, że prace domowe nie powinny być zadawane. Dzienny proces nauczania powinien się zamknąć w tym czasie, w jakim dziecko przebywa w szkole. Dorosły człowiek po zakończeniu pracy nie powinien się zajmować pracą po powrocie do domu. Takie są zalecenia, prawda, w ramach higieny psychicznej, a tym bardziej dziecko, które ma delikatną psychikę, czasem jeszcze nie w pełni rozwiniętą. Bardzo dziękuję za telefon. Czy czasy odrabiania w domu pracy domowej odejdą do lamusa? Na razie warszawski ratusz wprowadza do szkół pilotażowy program Zadaję z głową. Co w takim razie nauczyciele powinni zadawać do domu? Oto co mówią na ten temat sami zainteresowani. Praca domowa mogłaby zostać, gdyby była bardziej kreatywna, w sensie opierała się bardziej na tym, żeby uczeń zrobił coś takiego pozaprogramowego, a nie po prostu zakuwał dzień i noc jeden materiał. A ile czasu poświęcasz na pracę domową? Jeżeli były to jakieś przedmioty typu historia, często po 6-7 zadań na dany termin, to schodziło nad tym, że się siadało o 11, kończyło o 11, ale w nocy. Właśnie, po co nam są te prace domowe? W naszych szkołach funkcjonują trochę na zasadzie inercji. Psycholog dr Aleksandra Piotrowska. Że tak było zawsze, że szkoła wiązała się nie tylko z pracą w szkole, ale potem z kontynuowaniem tej pracy w domu. Tak mieli nasi dziadowie, nasi rodzice, mieliśmy my, no to i nasze dzieci też oczywiście w ten sposób powinny funkcjonować. A to nie jest wcale takie oczywiste. Projekt pilotażowy Zadaję z głową jest próbą uwolnienia tak naprawdę młodzieży i dzieci od obowiązku ślęczenia nad pracami domowymi. Ewa Rogala z warszawskiego ratusza. Nie jest to takie wycięcie prac domowych do zera. Chodzi o to, aby w jakiś inny sposób można było zachęcić uczniów do kontynuowania nauki. Szkoła realizuje program Zadawaj z głową. Dlaczego Państwo postanowili dołączyć do programu? Prace domowe są świetnym narzędziem. Tylko musi być to narzędzie wykorzystywane w sposób mądry, rozsądny, dostosowany do potrzeb dziecka, zróżnicowany i spełniający swoje zadanie. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Są nauczyciele u nas, na przykład z języka angielskiego wykorzystywany jest chociażby Google Classroom. Staramy się, żeby były to prace domowe zadawane nie z lekcji na lekcję, tylko na dłuższy okres czasu, gdzie dziecko swoim czasem uczy się gospodarować. Zadawajmy prace domowe, które są wartościowe. Na przykład dziecko w czasie odrabiania pracy domowej sięga do takich źródeł, z którymi w szkole nie ma szansy się zetknąć. Na przykład przeprowadza wywiady, nie wiem, z sąsiadami, z pracownikami pobliskich sklepów. Robi coś, czego w szkole nie ma szansy zrobić. Byłoby dobrze, żeby ona wymagała od ucznia takiej fajnej, twórczej samodzielności. Fakt, że coś było zawsze, nie oznacza, że było to czymś dobrym, że gdybyśmy nie zmieniali świata i rzeczywistości, to nadal byśmy siedzieli na tych drzewach. Czas najwyższy z tego drzewa prac domowych również zacząć schodzić w sposób rozsądny. Nie szkoła bez prac domowych, tylko zadawanie prac domowych z głową. No właśnie, jestem ciekaw, co Państwo na to. Tematem prac domowych zainteresowała się Monika Służek. Według mnie prace domowe nie muszą być zakazane, natomiast nie powinny być oceniane, ponieważ dużo dzieci chodzi na zajęcia dodatkowe i tam mają też dodatkowe ćwiczenia, gdzie się uczą na przykład języków obcych, czy też chodzą na korepetycje. I takim wymiernym efektem ich pracy to jest sprawdzian, który jest na lekcji i to powinno być jedynie oceniane, a nie prace domowe. Bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że w podobnym tonie pisze pani Ela. Problem nie w zadaniach domowych, tylko w przesadzie. Wiele kwestii wymaga samodzielnego przestudiowania raz jeszcze, później po lekcji. Wiele wymaga powtórzenia, przećwiczenia. Jeśli samemu nie rozwiąże się zadań według poznanego wzoru z matematyki, fizyki czy chemii, nie będzie się umiało, jeśli się samodzielnie nie przeczyta lektury, nie przemyśli problemu, nie napisze się w domu takiej czy innej pracy, nie nauczy się myśleć i pisać. Nie mówię już o językach obcych, bo to wymaga nieustannej praktyki. Do sprawy wrócimy jeszcze dzisiaj po godzinie 17. To zdaje się nasz temat wiodący. Tak wyszło. 227-3-71-335. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, podobno ona oczy takie ma jak ja. Niebieskie w centrum handlowym wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią za rękę, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja. Numer jeden listy przebojów programu trzeciego. A po 17:00... Ma powybijane szyby, nie ma lusterek, nawet wewnątrz też nie ma radia. Wszystko co możliwe, plastikowe, jest powyłamywane, powyrywane. Kiedy samochód staje się wrakiem, zapytamy za kilkanaście minut. Autopromocja Polskiego Radia. Dziwny jest ten świat. Zielono mi, kryzysowa narzeczona i wiele innych piosenek do wysłuchania na stronie 95.polskieradio.pl. Już tylko do piątku mogą Państwo oddać głos na swój ulubiony przebój. Plebiscyt 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Zwycięskie przeboje znajdą się na jubileuszowej płycie w nowych aranżacjach przygotowanych przez Krzysztofa Herdzina i Adama Sztabę. Głosujemy do północy w piątek. Ula Kaczyńska, Przemek Psikuta, Marek Niedźwiecki, Mateusz Tomaszuk. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytusa, wiesz, że był tu przed chwilą jeden klient, który bardzo chciał kupić ciebie? Mnie? Na ciebie. No i co mu powiedziałeś? Powiedziałem mu, że cię nie sprzedamy, bo ty jesteś nie na sprzedaż. Ha, no dziękówka, Tom. Ty to jesteś kolega naprawdę. Ewentualnie, jak bardzo chcę, to może cię wyleasingować. Co mi zrobić? Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W Oplu wiemy, że biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi. Dlatego mamy najnowszą na rynku gamę niezawodnych samochodów dostawczych Opel. Poznaj je podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują dziś do 19. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy.